și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Cazul Mită pentru prima casă, 8 angajați ai Fondului de Garantare a Creditelor suspectați că ar fi luat banii pentru a rezolva rapid unele dosare. Pentru câteva zile merita să se plătească o șpagă între 200 și 500 de euro? Nu comentez așa ceva, nu este o chestiune pe care noi să ne o asumăm ca o declarație. Ministrul Finanțelor ar fi de acord cu eliminarea accizei pentru carburanți. Eu personal mi-aș dori foarte mult și cred că toți și-aș dori, numai că trebuie să fim siguri în cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce către populație, către consumatori. Declarația vine după ce Ministerul de Finanțe a publicat un proiect ce prevede plafonarea prețului pentru gazele din producția internă. Este o prevedere pe care legislația din România o permite. Este vorba despre un articol din legea concurenței. Nu știm încă dacă va trebui notificată Comisia Europeană. Trebuie să înceapă a doua ședință de guvern de săptămâna aceasta. Guvernanții spun că n-ar fi strecurat nicio ordonanță privind amnistierea și grațierea unor fapte penale. Mai multe persoane protestează însă lângă gardul Palatului Victoria. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern, publicată ca de obicei cu doar două ore înainte, nu există niciun proiect de ordonanță cu referire la justiție. Românii ascultau programele pe furiș înainte de 89. Radio Europa Liberă va emite din nou în România de la sfârșitul acestui an și o nouă grevă anunțată la Ryanair. Piloții vor protesta pe 25 și 26 iulie. Prognoza meteo pentru început. Plouă astăzi în aproape toată țara. Averse vor fi mai ales la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local în Muntenia și izolat în Oltenia. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade. O zi cu vreme instabilă se anunță și în capitală. Vor fi averse, iar maxima nu va trece de 26-27 de grade. Și cod galben de inundații pe mai multe râuri mici din județele Suceava și Neamț până la ora 14. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Subiectul momentului, cazul Mită pentru prima casă. Procurorii de la Parchetul General au făcut 23 de percheziții la Fondul de Garantare a Creditelor și în locuințele unor angajați. 8 funcționari din cadrul fondului sunt suspectați că ar fi luat mită pentru aprobarea unor dosare pentru prima casă. Sunt 60 de marturi în acest dosar, care alături de suspecții vor fi duși la audieri. Manuela Nicolescu. Procurorii spun că suspecții au creat o rețea care îi favorizează doar pe solicitanții programului Prima Casă, care dau mită. Polițiștii au făcut astăzi 23 de percheziții la sediul Fondului de Garantare a Creditelor și în birourile și domiciliile unor angajați, spun surse judiciare. Descinderile au loc în București și Ilfov. Reprezentanții Parchetului General spun că, citez, nu se respectă ordinea înregistrării cererilor, nu sunt acordate șanse egale, câștigători fiind doar cei care se încadrează în prioritățile angajaților, în schimbul sumelor de bani date care compensă. Surse din cadrul anchetei spun că mita pornește de la 200 de euro și poate ajunge la 500 de euro. Sunt vizate deocamdată 60 de dosare rezolvate după ce s-a dat mită. Potrivit agenției de știri Mediafax, în dosar sunt vizați un șef de serviciu din Fondul de Garantare, dar și alți funcționari și intermediari. Înainte de prânz, o reprezentantă a Fondului de Garantare a ieșit la declarații în fața instituției, a spus că angajații colaborează cu procurorii pentru găsirea vinovaților. Acțiunea desfășurată astăzi vizează într-adevăr cercetarea unor potențiale acțiuni sau infracțiuni, dar noi suntem transparenți, asigurăm tot sprijinul necesar pentru buna desfășurare a acestei acțiuni de investigație. Angajații spun că majoritatea dosarelor depuse ar fi fost deja soluționate și că activitatea lor se desfășoară normal. Până în acest moment, din plafonul alocat și distribuit pentru anul 2018, au fost deja aprobate aproximativ 14.000 de dosare, iar în fluxul operațional se află aproximativ 500 de dosare. Reprezentanta Fondului de Garantare nu a putut să explice de ce unii funcționari cereau mită, sumele vehiculate ajung și la câteva sute de euro. Cât durează aprobarea unui dosar în mod normal? De specificul fiecărui dosar, câteva zile. Câteva zile. Pentru câteva zile merita să se plătească o șpagă între 200 și 500 de euro? Nu comentez așa ceva, nu este o chestiune pe care noi să ne o asumăm ca o declarație. Dar este posibil? Nu este. Așa cum v-am spus, preferăm să acordăm tot sprijinul necesar pentru buna derulare a acestei acțiuni de investigație. Ce au fost cerute la verificare? Ce dosare? Din ce perioadă? Nu putem să oferim aceste detalii. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Mergem acum la guvern, unde este programată să înceapă a doua ședință de săptămâna aceasta. Guvernanții au spus că nu au strecurat nicio ordonanță de urgență privind amnistierea și grațierea unor fapte penale și că toate informațiile pe această temă ar fi fost zvonuri nefondate. Cu toate acestea, mai multe persoane protestează acum lângă gardul Palatului Victoria. De la guvern transmite Anca Grădinaru. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern, publicată ca de obicei cu doar două ore înainte, nu există niciun proiect de ordonanță cu referire la justiție. De altfel, dimineață, ministrul justiției a repetat declarația că nu există niciun proiect care să vizeze amnistia penală. În schimb, nu este exclus să se adopte o amnistie fiscală, dar și să se stabilească printr-o hotărâre de guvern un preț maxim de vânzare a gazelor naturale din producție internă, și anume 55 de lei pe metru cub. Să mai spunem că înainte de ședința de guvern, cu aproximativ o oră înainte, un protestatar s-a legat cu un lanț de gardul guvernului, iar cu doar câteva minute înainte de ora 13, jandarmii au încercat să-l desfacă de gard cu forța. Spunea că doar vrea să atragă atenția asupra faptului că executivul nu ține cont de revendicările societății civile. De la Palatul Victoria, Anca Grădinaru, Europa FM. Așadar, Ministerul Finanțelor propune plafonarea prețului pentru gazele din producția internă. Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Ministerului. Documentul apare la scurt timp după ce consilierul premierului Darius Vâlcov a anunțat această măsură într-un interviu TV. Iulian Ochi. Prețul maxim de vânzare a gazelor naturale din producție internă la producători ar putea fi plafonat la 55 de lei megawatt-oră, timp de 3 ani până la 30 iunie 2021, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Măsura ar aduce în teorie scăderea facturilor, dar va fi o lovitură dură pentru producătorii actuali de gaze. Mihai Nicuț, jurnalist Energia.ro, a făcut câteva calcule și explică. Este o înghețare a prețului la gaz la un nivel foarte mic, care nu ține cont de prețul de pe piață, este la o treime. Prima fază, populația și consumatorii industriali ar putea avea de câștigat pentru că au parte de o factură fixă și redusă cu aproape 20%. Ulterior, trebuie să mai și vedem dacă mai e de unde să se consume acest gaz, pentru că s-ar putea să nu mai devină economic fezabil să fie extras. Măsura ridică și alte probleme în condițiile în care se suprapune peste calendarul de liberalizare a prețului gazelor agreat cu Uniunea Europeană. Este evident o regulă care nu are niciun fel de legătură cu piața, mai ales că noi vrem să fim hub de gaze, adică să fim o piață în care se întâlnește cererea și oferta. Este o prevedere pe care legislația din România o permite. Este vorba despre un articol din legea concurenței, adoptată deceniul trecut, care permite acest lucru guvernului României. Nu știm încă dacă va trebui notificată Comisia Europeană. Ministerul Finanțelor motivează necesitatea măsurii, susținând că astfel se va asigura concurență pentru sectorul de gaze naturale din România și se va stopa astfel creșterea prețurilor gazelor naturale din producția internă. Intenția guvernului de a plafona prețul gazelor este o măsură comunistă până la un punct, dar necesară, o spune chiar ministrul finanțelor prezent la conferința de lansare a cărții albe a IMM-urilor. Proiectul plafonării nu va fi adoptat astăzi în guvern, ci se va face o primă lectură, a mai subliniat ministrul. Este o măsură logică și care aduce Valcea într-un final către buget mai mulți bani. Ca minister de finanțe, să spunem, este o problemă. Să am un astfel de comportament în piață din partea celor doi operatori care, repet, cresc în mod nejustificat tariful la gaze, nefăcând acele investiții pe care ei și le-au asumat. Nu vreau să devenim în piață, dar sunt situații în care statul trebuie să analizeze și să ajute piața, dar piața cu adevărat, nu doi operatori sau un operator și în alte cazuri. Ce nu spun însă guvernanții, până la o eventuală plafonare urmează o nouă creștere a tarifelor pentru gaze de 4% de la 1 august. Și revenind la ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici a mai spus că ar susține și eliminarea accizei pentru carburanți. Eu personal mi-aș dori foarte mult și cred că toți și-aș dori, numai că trebuie să fim siguri în cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce către populație, către consumatori. Că dacă eu fiind, să spunem, captiv la pompă, neavând de unde să alimentez, dar reducerea respectivă nu se duce la pompă, ci se duce în buzunarul unor companii, atunci stat n-ai făcut absolut nimic. Jurnaliștii l-au întrebat din nou pe ministrul finanțelor despre amnistia fiscală, măsură despre care Eugen Teodorovici spunea că se va aplica atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice care apar cu datorii la fisc la 31 decembrie 2017. Amnistia fiscală, și este un subiect foarte, văd la modă. Mi-aș dori foarte mult ca cei care se grăbesc să critice o astfel de măsură să se gândească la mai multe. Știți foarte bine și repet acest lucru, sunt cam 100 de miliarde de lei datoriile la stat, persoane fizice, persoane juridice. Din aceste două categorii, ponderea principală este în zona de persoane juridice. Între timp, angajații din unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului protestează astăzi, se află în grevă japoneză, este vorba de antrenori, psihologi, medici și masuri din bazele sportive. Vor purta întreaga zi banderole albe pe brațe, nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă. Deși de la 1 ianuarie li s-a promis o creștere a salariilor, situația stă exact invers, spune președintele Sindicatului Național Sport și Tineret, Andi Noghi. 70% dintre salarii sunt egalizate la 1300 de lei net, nu se acordă sporuri, nu se acordă vechime. Sunt antrenori care au pierdut și 500 de lei la salarii, făindu-le indemnizația de lot, așa cum aveau cei care reușeau să aducă copii în lotul național. Iana Bran, ministrul tineretului, ministrul nostru, nu are soluții pentru problemele salariaților, nu are o echipă de profesioniști. Angajații din unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului sunt nemulțumiți și de zilele lucrate în weekend și în sărbătorile legale, ore de lucru care nu sunt plătite. Asta este sclavie, spune președintele sindicatului. În sport și tineretul lucrează sâmbătă și duminica. Nu sunt contact și nu sunt plătiți. Nu se acordă zile libere pentru că nu au personal. Asta e sclavie. Bazele și complexurile noastre au activitate sâmbătă și duminica. Taberele desfășoară activitate sâmbătă și duminica. Copiii aceia nu pleacă acasă. Trebuie îngrijit și sâmbătă și duminica. În continuare, sindicaliștii spun că vor strânge semnături pentru declanșarea unei greve generale. Mergem acum în județul Mureș, unde 13 persoane au suferit arsuri la picioare după ce autobuzul cu care mergeau la serviciu a luat foc azi dimineață în localitatea Sânt Paul. 11 oameni au suferit arsuri de gradul 1 și 2 persoane arsuri de gradul 2. Toate au fost transportate la o primire urgențe la spitalul din Târgu Mureș. Transmite Ovidiu Ilisan. Toate persoanele din autobuz erau muncitori și se îndreptau spre locul de muncă în momentul producerii accidentului. Autobuzul cu care mergeau la muncă a suferit avarii la sistemul de răcire. Din cele 30 de persoane aflate în autobuz, 11 au suferit arsuri de gradul 1 și 2 persoane arsuri de gradul 2. Pacienții sunt internați la Spitalul Clinic Județean Mureș, iar medicii sunt rezervați în privința pronosticului medical. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. O tânără din Giurgiu a fost reclamată la poliție că ar deține droguri chiar de mama ei. Femeia a sunat la 112 și a anunțat că fiica ei ar deține substanțe ce par a fi stupefiante. Tânăra este acum cercetată penal, transmite Camelia Sacchetti. O mamă din județul Giurgiu a sunat de dimineață la numărul unic de urgență 112 și a anunțat că fata sa, în vârstă de 21 de ani, deține substanțe suspecte a fi droguri. Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru deținere de substanțe suspecte a fi droguri în vederea consumului. Cercetările în acest caz sunt continuate de lucrătorii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate. Acesta nu este un caz singular. Aproape zilnic, pe raza județului Giurgiu, sunt depistate conducând pe drumurile publice persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive, numărul acestora rivalizând aproape cu cel al persoanelor aflate în stare de ebrietate. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacchetti. Și ne întoarcem la guvern. Autoritățile au tăiat lanțul și l-au luat cu o dubă pe protestatarul care se legase de gardul guvernului pentru ca executivul să nu adopte o eventuală ordonanță de urgență privind amnistierea și grațierea unor fapte penale. Vom reveni la situația de la Palatul Victoria. N-a mai avut răbdare până la vârsta majoratului, așa că și-a cumpărat o mașină cu bani furați de la părinți. Este cazul unui băiat de 14 ani din Dolj, care și-a convins prietenii majori să-l ajute să cumpere un autoturism de pe internet. Ana Maria Constantinescu ne spune întreaga poveste. Băiatul de 14 ani din Băilești a furat 5.000 de lei de acasă cu gândul de a-și cumpăra o mașină. Cu ajutorul unor prieteni ai săi majori, a găsit un autoturism pe un site cu anunțuri de vânzări cu 1.500 de lei. Împreună cu ei a mers în comuna Malu Mare și a cumpărat mașina. S-au întors apoi cu toții în Băilești pentru a o testa. Acolo au fost însă opriți de polițiști. Autoturismul era condus de un tânăr de 20 de ani. Minorul care furase bani de acasă se afla în mașină. În urma cercetărilor, polițiștii au aflat despre bravura băiatului. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt între rude. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Românii ascultau programele pe furiș înainte de 1989. Radio Europa Liberă va emite din nou în România la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de companie într-un comunicat de presă transmis de la Washington. Radio Europa Liberă va lansa servicii de știri atât în România cât și în Bulgaria. Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă se va auzi din nou în România, începând cu luna decembrie, la mai bine de 10 ani de la oprirea transmisiei în țara noastră. Același lucru se va întâmpla și în țara vecină, Bulgaria. Scopul declarat? Consolidarea peisajului mediatic din cele două țări. Sperăm în mod special ca transmisiunile noastre, realizate de jurnaliști locali, să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, a declarat președintele companiei Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Thomas Kent, citat în comunicatul de presă. Potrivit aceluiași document de presă, oficialități guvernamentale, reprezentanți ai societății civile și ziariști din ambele țări și-au exprimat îngrijorarea că dezinformarea, corupția și divizările sociale sunt pe cale să submineze sistemele politice. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, va transmite reportaje multimedia și analize politice în limbile bulgară și română. Am ascultat-o pe Iulian Oghi. O nouă grevă anunțată la Ryanair, cea mai mare companie de transport aerian low cost din Europa. Piloții vor protesta pe 25 și 26 iulie. Vor fi afectate sute de curse și zeci de mii de pasageri trebuie să verifice programul acestor curse. Ioana Brustur, capitanul. Planurile de călătorie vor fi date peste cap pentru aproape 50.000 de pasageri care călătoresc din și spre Spania, Portugalia și Belgia. În fiecare zi de grevă urmează să fie anulate până la 300 de zboruri, anunță un comunicat al operatorului aerian irlandez. Săptămâna trecută, pe 12 iulie, Ryanair a anulat 30 de curse aeriene după ce 100 dintre cei 350 de piloți irlandezi ai companiei au declanșat prima lor grevă, cerând un sistem de salarizare mai transparent, promovări și transferuri. În replică, patronatul Ryanair susține că angajații săi beneficiază de unele dintre cele mai bune condiții de muncă din industria aeriană low cost. Ryanair, cea mai mare companie aeriană low cost din Europa după numărul de pasageri, operează 21 de rute de pe aeroporturile din România, Timișoara, București și Craiova. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Scandal între mari gimnaști ai României. Marian Drăgulescu se ceartă cu antrenorul lotului masculin, fostul lui coechipier Marius Urzică, dar și cu președintele federației, Andreea Răducan. Cel mai titrat gimnast român din istorie, în vârstă de 37 de ani, nu a fost primit în echipa pentru campionatele europene, fiindcă în această vară a suferit o operație la inimă. Oficialii federali susțin că Drăgulescu nu ar avea avizul Institutului Național de Medicină Sportivă, care nu-i permite să concureze decât la minimum 3 luni după intervenția chirurgicală. Marius Urzică și Andreea Răducan refuză din start să își asume responsabilitatea, însă Marian Drăgulescu este deranjat de faptul că a existat cel puțin un precedent. Cătălina Ponor, căreia i s-ar fi permis să concureze pe propria răspundere tot după probleme medicale. Multiplul campion a anunțat că va protesta astăzi după ora 14 în stradă, așezându-și pe trotuar cele 21 de trofee olimpice, mondiale și continentale. Campionatele europene de gimnastică vor avea loc între 2 și 12 august în Scoția, la Glasgow. Adrian Mutu își continuă cariera de antrenor în Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost făcut în această dimineață de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, care i-a propus fostului golgheter al echipei naționale postul de